jak szczeniak, wystraszony, otoczony całą tą przestrzenią. I chwyciłeś mnie za palec w trakcie ważenia. To cię uspokoiło, ziomek, no siema. Znaliśmy się już wcześniej, ale nie z widzenia. Miałeś na główce czapeczkę, najmniejszą na świecie. Tata kangurowa, wypijam o rytmy serce. I tak skulony kłębek, przytulony i wsłuchany. Zasnąłeś spokojny, bezpieczny, wyczekany. A najmniejsza czapka świata wciąż suwała się na oczy. I poprawiał ciągle tata, tak jak teraz kocyk w nosy. Nie mogłem się napatrzeć, okruch losu, synek. 23 grudnia, taki prezent na Wigilię. Ej, słyszycie? Mój ziomek na tym bicie. Słyszycie? Mój ziomek na całe, całe życie. Ej, słyszycie? Mój ziomek na tym bicie. Ej, słyszycie? Mój ziomek na całe, całe życie. I pierwsze wspólne święta z mamą i siostrą w szpitalu. Sami ze sobą bez świata zostawiliśmy go w korytarzu. Iwa narodzenie i Boże narodzenie. Usypiałeś na dźwięki kolędy. I wuś malusieńki leży w szóstajenki. Ulubiona kołysanka i sen otulał cię miękki. Później to nie dałeś nam spać. No nie dałeś, spać nam nie dawałeś wcale. Choć głównie mamie pierwszy roczek obchodziłeś w tabie. 2019 100 lat śpiewali wszyscy kucharze. Potem świat zrobił fikołka i zatrzymał się. Całe szczęście mamy swój, więc na szczęście to my nie. Przeprowadzka, remont na kartonach przez 2 lata. W jednym pokoju we czworo na ziemi na karimatach. Mama, córka, tata i Iwo na bicie. Mój ziomek na całe życie. Ej, słyszycie? Mój ziomek na tym bicie. Słyszycie? Mój ziomek na całe, całe życie. Ej, słyszycie? Mój ziomek na tym bicie. Słyszycie? Mój ziomek na całe, całe życie. Ej, słyszycie? Kupiliśmy ci łóżeczko na 4 urodziny. Takie z autem fajne, abyś zaczął spać sam. To się całą sytuacją tak na serio zdziwiłeś. Powiedziałeś, że ty już swoje łóżeczko masz. Pytam gdzie? No to mnie zaprowadziłeś. Pokazałeś na małżeńskie i mówisz: o tam, teraz już wiem, ziomek. Nigdy nie będę sam, jesteś jak kleszcz, ziomek. Wszczepiony mocno w nas, jest nas czworo. A jakby jeden organizm, niby jeden, ale poczwórny indywidualizm. Uczymy się od siebie, uczymy się siebie. Nauka nie jest prosta i nieraz zaliczamy glebę. Nasza enklawa i nasze życie. Biały dom na skraju świata o świcie. Słyszycie? Mój ziomek na tym bicie. Słyszycie? Mój ziomek na całe, całe życie.